Wielka Karta. I na trójkowym zegarze prawie minuta po godzinie trzeciej. Party is over. Przyjęcie skończone. O śmierci Marka Hollisa w poniedziałek na Twitterze informację przekazał jego krewny Anthony. No i opisał Hollisa jako wspaniałego męża, ojca, ale przede wszystkim fascynującego człowieka, który mimo, że 20 lat temu przeszedł na twórczą emeryturę, pozostał nieopisaną ikoną muzyki. No niestety kolory wiosny bez niego w tym roku będą z pewnością nieco inne. No a tuż przed godziną czwartą powrócimy jeszcze na chwilę do jego muzyki, a sięgniemy do dźwięków z albumu It's My Life. Na skraju nocy i dnia witają się z Państwem Irena Dan i Mateusz Tomaszuk. Ostatnio spotkałem się ze stwierdzeniem, że jej dźwięki to niezwykła i magiczna wycieczka do serca niepokoju. No, być może tym sercem jest Sztokholm, z którego pochodzi, a utwór zwie się Fight for Life, czyli walka o życie. Sara Asbrink, która ukrywa się pod tajemniczym pseudonimem El Perro del Mar, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza psa z morza. We Are History, tak nazywa się ta epka, z której pochodzi utwór, którego przed chwilą wysłuchaliśmy. No i jest to sześcioutworowa epka, którą możemy uznać za taki mroczniejszy dodatek do jej poprzedniego albumu, który też zwie się dosyć tajemniczo Kokoro. Na zegarach trójkowych prawie 11 minut po godzinie trzeciej pan Jakub napisał, że przy gorącej herbacie melduje się z miasteczka Horgen. No to herbata jak najbardziej, kawa może o tej porze już niekoniecznie, chociaż ja wypiłem przed naszym spotkaniem. Pani Ola mówi dzień dobry wieczór i chyba to jest rzeczywiście dobre stwierdzenie, bo nie wiadomo, czy to jest dzień, czy to jest noc. No a pan Bartosz wyjątkowo słucha dzikiej karty z rodzinnego Gryfowa Śląskiego. No i przy okazji pozdrawia serdecznie słuchaczy nieśpiących o tej porze. Kto chciałby się jeszcze dodać, serdecznie zapraszamy facebook.com/trójka albo jeżeli ktoś woli drogę mailową mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. No to przed nami dźwięki z Los Angeles. tak się zastanawiam, czy oni przypadkiem nie ukradli gitar Robertowi Smithowi? No, mogłoby tak być. Antipole i Shadow Lover, czyli miłośnik cieni. No a cieni i mgieł na okładce ich albumu nie brakuje. Tak właściwie jest jeszcze drewniany domek, jest mgła, no i ciemny las. Jedyne, co wydaje się być ożywcze, to taki wielki i żółty napis Antipole. Nie wiem, ile ja zapętliłem ten utwór w ciągu tego tygodnia, ale myślę, że spokojnie moglibyśmy tę liczbę podawać w dziesiątkach, jak i nie setkach. Pan Paweł napisał, że melduje się z dworca kolejowego w Lesznie i wraca z koncertu muzyki celtyckiej z okazji Dnia Patryka. No ale przecież Dzień Patryka to jest 17 dnia marca, więc jeszcze 2 tygodnie zostały. A tak swoją drogą zastanawiam się, czy ktoś o tej porze słucha nas właśnie jadąc pociągiem. Proszę dać znać. Baskul i Mark Dwyer, który udowadnia, że Australia też może być mroczna. No taki mam mały problem z panem Markiem, bo z jednej strony to Australijczyk, ale zdaje mi się, że bardzo lubi Europę, bo przyjeżdża tutaj często i bardzo często koncertuje. Tych koncertów nie ma zbyt wiele. No i naliczyłem się tak naprawdę dwóch występów, które planuję. 28 czerwca pojawi się w Barcelonie, no i dzień później w Madrycie. Niestety żadnych koncertów albo stety nie przewiduję na swoim kontynencie, ale bardzo się cieszymy, że jednak do Europy przyjeżdża. No mógłby jeszcze pojawić się w Polsce, wtedy myślę, że byłbym już w pełni szczęśliwy. Pani Małgosia, pomiędzy dwoma stwierdzeniami, czy to jest dzień dobry, czy to jest dobry wieczór, wybrała to pierwsze stwierdzenie, czyli dobry wieczór. Właśnie zakończyła dłuższe posiedzenie nad zagadnieniami naukowymi, no i bardzo podobno przyjemnie się relaksuje i odpoczywa przy wyselekcjonowanych dźwiękach. No dobrze, no to zastanawiałem się, kto słucha nas w pociągu. Teraz już wiemy, że słuchają nas również ci, którzy o tej porze jeszcze się uczą albo po nauce odpoczywają. Przed nami o trudnej i nieco traumatycznej miłości zaśpiewa Actors. Nie da się ukryć, miłość też bywa traumatyczna. Post-traumatic love. Ile to już piosenek o miłości powstało? Chyba głównie tej nieszczęśliwej, bo przecież trzeba się jakoś pocieszać. No a skoro nieszczęśliwa miłość daje żyzną glebę do wzrostu takich kompozycji, no to myślę, że czasami warto zastanowić się, ilu wspaniałych utworów nie mielibyśmy, gdyby właśnie nie zawody muzyczne i miłosne muzyków. No a być może to właśnie kolejny przykład takiej inspiracji. Juliet od grupy Dele Yaman. C'est l'angoisse de la séparation qui s'épand par tout le monde et donne naissance à des formes sans nombre dans le ciel infini. C'est ce chagrin de la séparation qui contemple en silence toute la nuit d'étoile en étoile et qui éveille une lyre parmi les chuchotantes feuilles dans la pluvieuse obscurité de juillet. Cette envahissante peine qui s'épaissit en amour et désir, en souffrance et en joie dans les demeures humaines. Et c'est toujours elle qui fond et ruisselle en chanson. Beatrice Valentine, bez której formacja Adelaide Aman nie miałaby w sobie tego pierwiastka tajemniczości. Ale nie sama, bo z niejakim Arethem Madilanem, który odpowiada za wszystkie najmniejsze dźwiękowe wzruszenia, które dopełniają teksty poetów, pisarzy, chociażby Edgara Allana Poe czy Ralpha Waldo Emersona. No i dobra wiadomość pojawiła się na ich stronie internetowej, bo obecnie są w studiu, no i nagrywają 8. album, który zostanie wydany wiosną, chociaż ta data niestety nie jest nam jeszcze znana. Pan Nikifor z Beskidu Niskiego wskakuje do pędzącego pociągu, gdyż dopiero powrócił z koncertu formacji Ugory. Także kącik kolejowy mamy dzisiaj odhaczony. There were no candles lit, the room was dark as night, just like the corners of my mind. dużo inspiracji filmowych na jej profilach społecznościowych. Wycinki dialogów, ilustracji z czarno-białych filmów, ale to tylko dodatek i skrawek tego, co kryje utwór Her, Killing Eve, projektu Unloved, Niekochana. Czy ja już wspominałem, że nieszczęśliwa miłość to idealna inspiracja do tworzenia muzyki? Seth, Lovers and Giants, My Heart's on Fire. Przysięgam, że to prawda. Przeszłość nie umarła, jest żywa, jest z tyłu mojej głowy. Nie ma przyszłości, nie ma przeszłości, nie ma prawa czasu. Kiedy zamknę oczy wraz z gwiazdami i z księżycem, budzę się w nocy. Przez tę krótką chwilę możemy zatrzymać czas. faces and blackened eyes. Break open your glass doors, welcome the whirling debris. Carve your name there in the marble and concrete. Kill idiot violence, punish greed, punish me. Run naked through the streets, stab in bloody eyes and scream. I pray for you murderers, I pray for you well-honed and clean. I pray for you anyway, your violent nature needs you to be. And I praise your name. Your soft lips, and I praise your revenge. I praise your tenderness and your skin, and I praise your pure, uncorruptible pain. I praise your name. I praise your name. I praise. You like that, lying there on your side. I praise the scars on your body, and I praise your black mirrored eyes. I praise your name. Bardziej obcy, bardziej melodyjny, no i mniej brutalny niż jego poprzednie wysiłki. To była taka próba eksperymentu, kiedy Michael Gira z grupy Swans stworzył projekt Angels of Light, Anioły Nocy. No i to był album z roku 99, New Mother. No i rzeczywiście, kiedy słucha się The Angels of Light, ma się wrażenie, że wcale nie potrzeba tych zatyczek do uszu, których na koncertach grupy Swans, no, w wyposażeniu takie zatyczki znaleźć się muszą. Na koniec jeszcze, tak jak obiecałem, powrócimy do albumu Marka Hollisa It's My Life. No a my już dziękujemy za tę godzinę. Na skraju nocy i dnia. Irena Dan, Mateusz Tomaszuk. Dobrej nocy. Don't look back until you cry. Don't look back until you